أسره شهر مدينة رونق كعبة اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مروجید هجری شمسی سال 1376 تیر ماه 20 تاریخ مصادف با اولین جمعه ماه ربیع الاول از سال 1418 هجری قمری، اما طور که کم و بیش تمام عزیزان استحضار دارند که نبی مکرم اسلام علیه الصلاة والسلام ولادت با سعادت در همین ماه زمانی در ای عالم امکان پیشیت و این مولود مسعودی که آیه گنج سعادت و خزانه پربرکت باوتی تشریف آوری تمام دنیا و عالم یا که سر تا پا شقاوت و بدبختیت سعادت من بود، ربیع عربی زبانا به معنای بهار، بهارگاه، شاید با توجه به اشی که اغلب سرزمین عرب فصول سال اعتبارا ای دو ماه ربیع الاول و ربیع الثانی برابر و مصادف بودند با موسم بهار و بهارگاه آمنتقیا، ای دو ماه نام ربیعین، ربیع الاول و ربیع الثانی ارکنگو، اولی بهارگاه و دومی بهارگاه. یعنی ایامی که طبیعت هم ای ایام ده در طول سال و تی چهره تمام ایارا به اعتبار حسن طبیعی سرزمین کوه و بیابان و میادین با رنگا رنگین گل و سبززاران مزین کنگا و تی وجودا در معرض نمایش و دیدگاه بینندگان قرار دا، خداوند متعال جل علا شانو مشیت و خواست الهی هم به اشی تعلق پیدا کرد که معنویت بهار و ربیع و بهارگاه وجود مسعود مقترن و توأم و همراه با این طبیعت و ظاهری بهارگاه در فترتی که مقدر بود تگهت ای بهار معنوی در ای عالم امکان متجلی بی رب العالمین جل علا شان هو مقدر و مقرر فرماین تو همراهی بود. پس ای پیم تعبیر کنین که بهار معنا، بهار حقیقی، بهار ایمان، بهار قرآن، بهار به تعبیر قرآن عظیم تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه و پاک کردن نفوس انسانی از خصلت‌های ذمیمه و بی ارزش حیوانی در وجود انسان و جاگزین کردن صفات حمیده و محموده و پسندیده انسانیت و یک انسان واقعی در دلهای انسانهایی که تا آرچی فقط انسان نمایتند. در این ماه به دنیایت و انسانیت از انسانانی پرستشا، سنگانی پرستشا، درختانی پرستشا، موجودات ناچیز و به مراتب از انسان ضعیفتر و بی ارزش و وطی دستانی سرا الکترین چیزانی پرستش و عبادتا، چه استارانی پرستشا، چه ماه و روچ پرستشا، چه دریای پرستشا، چه آب و آتش پرستشا، چه چوب و سنگ و دار و بتانی پرستشا، چه انسانهای جبار و غیر جبار پرستشا. از انسانهای ظالم و مظلوم پرستشا، از انسانهای طاغوت و شیطان صفت که همه سلاطین و عمرای جابر ببند، و چه انسانهایی که فرشته صفت در قالب انسانهای عابد و زاهد و اولیای چهار پرستشا، و چه سنگ و چوب و خرما و دار و درخت پرستشا نجات داد و به سوی پرستش خدای یکتا و یگانه آنی رهنمایی و رهنمود فرماید. به تعبیر اقبال آسحنه مجسم کن فرمانی که قبل از رسول اسلام علیه السلام تشریف آوری وضعیت عالم چیست؟ به تعبیر قرآن عظیم همان که به مختلفین تعبیرات این واقعیت توضیح دیگه بوده، کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، ای عالم انسانیت شما چنان با جهنم نزدیک رفته گترسته گتی که شما جهنم آخرین یعنی آخرین کناری یا که بعد از آیی پرتگاه جهنم اند و یک سرانگشت بیشتر نمنتگد که شما به ادنا یک لرزشیش می بدن تا شما تمام وجود سرنگون به طرف جهنم ببی به آجا رستگتید به اعتبار اعتقاد فکر تفکر شما چنان کثیف و تاریک و خرابت به اعتبار عقیده و به اعتبار عمل باعتبار آداب معاشرت و اخلاق و مسائل زندگی و معاملات و تمام شؤون زندگی شما به فرتگاه نابودی چیزی نمنتگد که در خود آن نابودی بکپی تو بر کناره آخرین کناره رستگتی فانقذکم منها، خداوند ذوالجلال شما را چودا نجات داد، شما دستگیری فرمایند، شما را پشتا کشید، نشتی شما در جهنم بگیرید. اقبال هم برای حصول سعادت و افتخار در همین زمینه نغمه سرایی کن. بود انسان در جهان انسان فرا کسو نابود مند و زیر دست بهر یک نخچیر ساده نخچیر گیر تا امیر حق به حق سپارد تا امین حق به حق داران بداد کوه کن را پایه پرویز داد در کلیسا اسقف رضوان پرو بهر این سید زبون دامی بدوش. فرمانی که دنیا تا دور زمانه زمانیت که انسان دنیا تا انسان فرسته و تی هم مانندی برستش کو انسان انسان عبادتو یا به زور عمرها و سلاطین دیما سری خمد یا بودی رغبت غلط اشخاص یا که انسانهای زبده تصور کتند یا تو آن دیما به اونان پیر و شیخ و مشایخ سر تعظیمی خم کتو و آیانی پرستش عبادت کو. انسانیت ناکس نابود زیر دست اقبال میشی. هیچ کسی یا هیچ قشری یا برای انسانیت رحم در دل نیست. هر کس وقتی چنگونه شکار تیز کرد که بهتر در وجود انسانیت تا عمق استخوانی فرو ببر تو آی گوشت از بدن آی به نفع ود بکشی تو شکاری بگند، اهم از کاهن، اهم از پوپ، اسقف، سلطان، امیر، برای یک شکار، برای یک نخچیر، سر نخچیری گیر، برای یک شکاری یا هزاران شکاری در انتظارت، برای یک انسانیت شکار کنگا هزاران لباس تها در لباس پوپو پیشوای مذهب مسیحی احبار یهود اسقفا در کنیسه و تی کلیسای تها و تی دام جتگه تو برای شکار نشتگه یهودی حبرو دانشمند توراتا کنیسه تها و تی دام شکار ارکو تگه کلیسایانی تها اقبالوشی اسقفو پوپو پادریا که آیا جنت بهای کو قدیم بودا شمع درمیان هم بودا می شمع هم زبانانی درمیان بودا شان که تربتا کوهی پر استش کنن شانی پیروان زگریانی انگا جایی که یه بی سواد و بی حرفین افرادش که بود اصطلاح شیخش نام ایرکو تگن ملایش نام ایرکو تگن شوهدان یه حد انجا جایی که پمی مناطق آن مرید هستا جنتش بحر کو هر کس گران پرزورترین ببوتین آیی جنت یک بچلی دو بچلی بو هر کس پاچنی ببوتین مزنی آیی گا دو سه بچلی بو یکی گور بزغالی بداتین آیی ممکنه سه چار انگوشت انداز دا آیی پریاد کو وزا ایده امار جاہ نبی ای هردو که جایی تو داتا ای یکیم بچیل جا جنت من آود ننده جاہن نبی وشتگ جاہن نبی وشتی گورا تی خیرات همین چکی خیرات دی تی خیرات مستر ببی گورا تی جنت جاہن من کشتر کنو و بیچارا که چنائی جا وشتی خوب جا گورا تر بوزی دین وشتی سر گورا بچیل لی وشتی دا اما نشتر نکنی جا مندگی نی گوندی جاهی مشتی تو گروه مسترین چیزی بده تانکی اگر شطوری بگبتی نی گروه وقتی همین چکین جاهی چار پنج بچین لیدا که یکی مندگا جاها بگو جنت هم بها بود دست افراد تا قرآن یک اعلان فرمائی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه جنت همائی بخاری کن کے جنت پیدا کتا تو کہ جنت بچیل لکنے بخاری کنے تی اعتقاد پر نرانے تھا جہنم و سجین وسط تہا بودتا دولتا غرب کتا تو وقت مدر زغان جہنم بے تی شکل و قیافہ چارزش داری کتوب دیگران در مقابل بزو بزغاله و شطر و گاو جنت بچیل کنه وجب بکنه و تقسیم بکنه جنتا همه ذاتا معامله کتر دیره قرآن فرمانی که آفریننده بهشت خداوند احکم الحاکمین ان الله یقینا حقا خداوند ذوالجلاله مؤمنانی جان مال به عنوان قیمت بهشت شاید زورتا و خداوند بدهکار اعلان به محض اینکه مؤمنی که جانی در راه خدا فدا بوده مؤمنی که آیی وجود در راه خدمت دین مصبت ثابت بوده در راه خدایی قدم جده در راه خدا تحمل زحمتها و مشقتهایی کده آیی زبانا حرف حق گوشته دین تبلیغ کده آیی قدم در کسب علم در راه علم رفته در راه جهاد رفته آیی دستا در راه رضای خدا شمشیر جده صدقه داده امر به معروف کده نهی از منکر کده الله عز و جلال جل علا شان هوا شانی قیمت ای بهای که رب العالمین اتشان تحویل گرفته جنسا خداوند بدهکار به محض اینکه این مؤمن چشم ببندی مؤمنی که جایی در راه خدا کار بسته ماری در راه خدا کار بنده بوده به محض اینکه چشم ببندی به ان لهم الجنه به این قیمتا که یقینا برایش خداوند متعال جنت آماده و تیار بوده. خدایا به حرمت مولود ربیع المولود علیه السلام و حرمت تمام مقدسات و بعودی عظمت و کبریا ای الله ما را چمی انسانانی گروه ها بکن که تو ما آیانا مستحق جنت اعلام فرمایند و چوتی عذاب و جهنم ما را محفوظ بدار نجات بکن. مشایخ والوشی که در کلیسا اسقف رضوان فروش بر این سید زبون دامی بدوش برای انسانیت شکار در مانده و عاجز و ناتوان که راه فرار ندیست از دست این شکارچیان اشیا هم یک دامی کو بگاید که کجا اوتی این داما بقول شما رگا بگازی توش یه شکار بکن تو از بین ببارد. انسانیت هر پهلو بچار دین از بین رفته گد، نه اخلاقی منده گد، نه آدابی منده گد، نه اعتقاد درستی منده گد. هر کس زور طابعت و برنده زور صاحبت، هر کس یک نوعی قدرت و زور داشته ببودین آیی بر مردمانی دل گرده حکومت گود، مردمانی ناموس، مردمانی حیثیت، مردمانی آبرو، انسانیت، مقام و رتبه، هر بود ارزش انسانی در مقابل زور زورگویان بی ارزش و بی اعتبارت و انسان و آنی ناموس و تیجنده نهتا، آنی آبرو تیجنده نهتا، آنی مال و تیجنده نهتا، آیانی زندگی هیچ چیز برای آین جنده نهت تا امینی حق به حق داران بداد کوهکن را پایه پرویز داد تا اینکه خداوند ذوالجلال حضرت محمد امین علیه السلام دنیای همه امانت دارترین موجود که دشمن دوست که دوست حتی دشمنانی زبانه وقتی که این نام مبارک گره بود با لقب امین هذا الامین هذا الامین هر کسی دست دشمن دستن وقتی که حضرت عبدالله و آمنه نور دیده و یتیم محمد مصطفی علیه السلام طرف در مکه قبل از نبوت اشاره بکتین وشتش هاز الامین ای امین پیداگین یه حضرت امین علیه السلام کسی این که سراپای وجود امانت داری و آیه پیام اعلام امن برای عالم انسانیت تا امینی حق به حق داران بداد کوهکن را پایه پرویز داد آیه تعلیمات عالیه یا رفته رفته این دنیای وحشتناکین ظلمت کرده و شب یلدا و تاریک ده چنان چراغ پر نور و درخشان ایمان عدالت و انصاف در میان جامعه متجلی کد و قرار داد مساوات و برابری در حد بالای حد که کوهکنها، فرهادها، غلامها، انسانهای پست و زیر دستی مثل فرهاد در برابر خسروها و پرویزها کسراهای ایران آیا زبون و خارتند این شریعت اسلامیت گشتی ایران خسروی و فرهادی و کوهکنی نیکه آیی کوه بخاطر اشی که خسرو پرویز پیمین کسرای متجبر و ظالمی با شیرین لذت اندوز ببید تو شهبت رانی بکن انسان مظلومی مثل فرهادا سرا هزار قلق و میرن کار ببندی که پنایی سنگانا سخریان بتراشید نقاشی ار بکن و فران کار بکن فرانجا پله جور بکن فرانجا سایبان جور بکن فرانجا منی لشکر و قشون نقشه کلن روی سخراها بکش که مروچی در بی ستون کرمانشاه این نشانها منصوبند به همه بدبختی کوه کرن به تعبیر علامه اقبال یعنی فرهاد مشهورین که در عشق شیرین به سری برتو آدم خسرو ولد فریفته و عاشقت اشیه با ای کارا پا کوه تراشق آبادار کو تو ای کوه تراش گوه تر دیونی تو فلان کارا بگر گوه تر دیونی آباد بخت ایشی انجام دا بعد از مدت ها ماها وشی نه فلان کارا بگر بگم پا ما و مرو چه ما آثار منتگن کوهانی سرا کوهای بیستون کرمان شاهد ها و جاهای دیگه که مشاهده اش کدگن دنیا اما ای تمایز توهین بی عدالتی علنی در ابعاد مختلف فقط شانا نه مسیحیت آگار کد کو نه یهودیت را از بین برتند نه آیین دیگر را از بین برتند بلکه بالاخره بعد از محسودن تعالیم واقعی حضرت مسیح و حضرت موسی و انبیاء سابقین علیهم الصلاة و السلام نه تنها ملت و مکتب زردشت و مکتبهای غیر الهی و غیر آسمانی همین مکتبهایی که منصوب به مکتبهای آسمانی و خدایتند آنی پیروانی الحاد و گمراهی سببا اشان هم نابرابری و ظلم و بیعدالتی نمونه بارزتند فقط اسلام مقدسین نظام و دین بر حق آخری به پیشوایی خاتم پیامبران سرخیل انبیا مقتدای کل فخر رسول جناب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم ای نابرابریان از بین رفتند فرهاد و خسرو در یک ردیف قرار گرفتند ایک ہی صف میں کرے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ ہم اقبال غالبا اردو تحوشی کہ عدالت چنان حکم فرما بود در ای عالم کہ محمود پیمی سلطان و آئی ایاز پیمی غلام بعد یک صفی تحوشتند نہ یکی نام بنده و برده ببی نہ دیگری نام بنده نواز ببی بلکہ ہر دو بنده خدا و بنده یک ردیف بوشتند شانه به شانه کنار هم بشت خواجه دنیا و دین گنج وفا صدر و بدر هر دو عالم مصطفی آفتاب شهر و دریا یه یقین نور عالم رحمت للعالمین خواجه کونین سلطان مهمان خواجه کونین سلطان آفتاب جان و ایمان هم هر دو عالم بسته فتراک او عرش و کرسی عرش و کرسی کرد قبلا خاک او پیشوای این جهان رو آن جهان مقتدای آشکارا آفرینش را جز و مقصود نیست پاک دامن تر از او موجود نیست مهدی اسلام و هادی سبال مهدی اسلام و هادی سوال مفتی غیب و امام جز و قول خواجه عطار رحمت الله علیه نغمات دل افروز دن که بخشی از آنیا برای شما قرائت کنک بود درباره مدح رسول خدا صلی الله علیه وسلم در چنین وضعی که دنیا از انسانیت به جز این سر و کله چیزی دیگر نداشت محتوای انسانیت به جز بهیمیت و درندگی سبوئیت چیزی دیگر نه ای موجود نازنین ای بهار معنوی در فصل بهار طبیعت و ظاهری در بهارگاه سرزمین عرب در سال حمله فیل سواران به مکه سال بهارگاه موسما دوشنبه رجا علا تاریخ تا اختلاف بعضی گوشی دوازدهم بعضی گوشی هفدهم بعضی گوشی نهم ربیع الاول در این ماه به هر حال این بهار معنویت به این عالم انسانیت خزان دیده و خشک و این صحرای بی آب و گیاه انسانیت عنایت کنه بود که چه آیه انفاس قدسی پاکا در معنویت خزاندیده و خشک بی آب علفا گلهای رنگا رنگ معنا و حقیقت گلهای عقیده خوب گلهای اعمال پسندیده گلهای آداب و اخلاق برجسته و انسانیت تمام عیار نمونه بارز افراد به جامعه تحمیل دیگه بودن از دم سرابان امی لقاب لال راست در ریگ و صحرای عرب این شخصیتی که خداوند ذوالجلال جل علا شان هو ای لقب امی عطا فرمائن تا ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبتلون قبل از اعلام رسالت و بعد از اعلام رسالت و نبوت تو هرگز هیچ پیمین کتابی نوان تاید و هیچ نوشته تو بوتی دست مبارک ننوشت و نویسه بلدته نوانه بلدته ما کنت تدری مل کتاب و لل ایمان تو نظام که نوشتن چیه کتاب چیه ایمان چیه ولیکن جعلناه نورا ما این نورا به تو عنایت فرمایی اگر تو نویسنده و آنو که ببودینه باطل پیشگان بیشتر به شک گفتند ولی دنیا از همه روچی تا مروچی و تا قیام قیامت به حیرت کردن و حیرانن که این نبی امی و گویا به زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح نگار من که به مکتب نرفت خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد سعدی گوشی که هیچ نمانتا من آقایا اما با کلمه لا اله الا الله اعلام کنگا تمام ظلم و زورگویی و بتهای ظاهر و باطن در هر قالبی بتی هستد درست در سرا و تی شمشیر توحیدی چنان ضربهی وارد کن که خرد خرد و پاش پاش و خمیر و نابودی کدن بلا قامت لات بشکست خورد به اعزاز دین آب عزا ببرد نزلات و عزا برآورده گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد از دم سیراب آن امی لقب لاله رست در ریگ و صحرای عرب لاله ها گل های لاله در ریگ ها ریگستان ها و بیابان های خشک عرب رستا و ای لاله یان قیتا ابو بکر صدیق این گل لاله عمر فاروق این و ای گل سرخ عثمان زنورین این گل نرگس حضرت علی مرتضی این و اشانی هم ردیف و دوستان صحابه کرام اهل بیت ای وجود های نازنین تمام گل های عظیم المثال و کم نظیری هم که از انفاس قدسی ای انسان امی نبی الامیین علیه السلام انسان های کم نظیر و بی نظیری در ای عالم هستی آنی نهار وجود سرسبز بود که تا مروچی با آنی نامانی گرگا انسان در سر تا پا یه وجود ود احساس شیرینی و حلاوت کنچ آنی نام گرگا و آ سرزمین عربتها که در مکه معظمه بلد الحرام شهری که او دا خداوند از روز اول که نظام آفرینش پیدا کتا آیه محترم قرار داتا هر کس او دا داخل ببید باد در امان ببید همو دا هم انسانیت امن و امان نیستد از امنیت کافی برخوردار نت آروچی اما اسلام نظام با ارزشا با الهام از فرامین الهی و با استفاده از رهنمودهای جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم نظام امن شران در ای عالم برقرار بود که عدی ابن حاتم رضی الله عنه فرمانید من آقای ای پیشگونی بگویی فرمان تگد و من به چشموات دید که جنین تنها پشت شطور سوارند آی چا شام تا یمن سفر کرد هیچ کسی خوف آیه و تی آبرو و مال و ناموس سرانی جز خوف خدا دیگه هیچ کسی بیمینی نه رهزنه نه گردنگیره نه ظالمه نه دزده نه باجگیره نه حاکمه و این چیزا من آقای و تی زندگی تا فرمان دید بعد از رحلت رسول خدا علیه السلام من به چشم وقتشی و محقق دی و هنجین جنین من دی که به همین سفرها ادامه ایدا و مطمئنت که هیچ چیزی آیه جان و مال و آبرو ناموس به مخاطره دور داده نگه خلافت راشده چرایی دور تا چنان امن و امان در عالم برقرار و برقرار بود که ظالما مثل کیسر، ظالمانی مثل کسرا با نام خلفای راشدین لرزه به اندام بوده و تیکا خانی تها وقتی که نام گره بود عمر فاروق کسرا رویایی بود چواب پر فریادی بود بلا ولونا من كماله كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه مالي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبات عيوان كسرى وهو منصدم كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم وسع ساوته غازت بحيرتها ورد واردها بالغيز حين الزميم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمه من بعد ما أخبره أقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم حضرت ابو سیری نبی پاک علیہ الصلات والسلام ہے میلاد با سعادت ہے صبحگاہ بازی و پیش از حضرت تشریف آورد بازی آوری بازی حوادث معجزات ارحاصات طرف اشارہ فرمانی صبحی کے نبی پاک علیہ الصلات والسلام با همزمان با طلوع چنگو طلوع صبح صادق سفید دم خورشید ظاهری چید ما رب العالمین معنا و حقیقت معنوی خورشید تابناک آفتاب عالم تاب وجود از عالم کون به عالم امکان تشریف فرما گفت و یتیم آمنه جگرگوشه عبدالله شاه حرمین امام القبلتین نبی الثقلین شاهنشاه کونین محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم پای مقدسا برسه عالم وجود ایرکوت و صبح تا بطها سرنگون بودن هر کسی بطخانه تا بطی فرستشان مشغوله چه بطها آوازیت که دین بطفرستی نابود بود محمد مصطفی علیه السلام به دنیا آید جنان اعلان کو هر طرف جنانی آواز مردم اشکود که می گمراه کنیم طریق و رویه که ما در دابلای بوتان رفتیم سنگان رفتیم آوازیم در مردمانی به گمراهی کشید که وند و گوشت بیارند که ما بریم و خون بریچند می راه و رسم نابود بود رفتند عالم تا یک انقلاب و تحول حد که حتی جنان و کائنات و انسان حیران بوده یہ چه تحولات و انقلاباتی ہیں کانی شرح دیئے گئے وقت پش نگفت وقت تمام حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ سیرت نگار معروف ہند فرمانی کہ ارباب سیر دامن تنگ بیانتا ہے یہ حتی کہ یہ سہرگاہ یہ شفا پادشاہ عجم کسرائے ایوان 14 کنگره سقوط گو، دریاچه ساله آن طرف تهران خشک بود و از بین رفت. آتشکده مجوس در ایران یک برا هزار سال روشنی آباد سابقه خاموشی ند، یک برا گپلا فرونشت و خاموش بود. ولی شبلی فرمانی که این انداز بیان محدود هست، بلکه چو بگشه که با ولادت با سعادت این سراپا نور مجسم محمد مصطفی علیه السلام، در واقع نه ایوان کسرا بلکه شوکت عجم، شان روم سرنگون بود. ظلم علم برداران، امپراتورهای ستمکار و استکبار جهانی وجود سرنگون بود و سر از گردنهای آن جدا کرده بودند. در واقع ای کنگرهیانی سقوط ای خبردهنده از دنیای جاه و جلال نابودی و معنویت سربلندی خبر داد. در واقع نه آتشکده فارس که بل جهیم شر و فساد و ظلم و فتنه نابود و از بین رفتن تو ویران بود. این ماه ربیع المولود تها این شخصیت با عظمتی که او فصیح عالم و منلال که توانم کرد شرح حال او به دنیا یهد و تشریف آوری، آیه باعث رونق بساط عالم قرار گرفت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. وفسيح عالم عمان لالو كي تبانا كارد شره حال او. انبیاء در وصف او حیران شده، سرشون آسان نیز سر گردان شده. آسمان بی ستون پر نور شد، آن ستون از فرقتش رنجور شد. چون پرار سی مرغ ذاتش آشکار، موسی حیرت پرد موسی جوار. یه حضرت عارف ابن شاپور رحمت الله علیه تعبیراتو با ای الفاظ و کلماتتان ارزم کن که این ماه تا این موجود نازنین یهد، اما یهد یا دیارگ بود. این نقطه وقت جداگانه یک مجلسی بحثی، این موجود نازنین وقت یهد یا دیارگ بود و رهدیگ بود لوتای نگو. آدم علیه السلام یهد، نوح علیه السلام یاد، ابراهیم خلیل علیه السلام یاد، اسماعیل ذبی علیه السلام یاد، موسی کریم علیه السلام یاد، عیسی مسیح علیه السلام و انبیاء سابقین همه یادن، اما محمد کریم علیه السلام رهده یک بود یا به تعبیری یارگ بود. ابراهیم خلیل علیه السلام این دعایی که قرآن عظیم تلاوت شده این آیه تا بیان کنه گو، ابراهیم علیه السلام دعا و فریادان بعد از خلیل خدایا، بعد از امتحانات طاقت فرسایی که خدایا چنایی گفتن تو کامیاب در حد تمام امتحانان تا نمره بیستی که تو دریافت کو آخرین مراد و منظوری که تو خدایی نوتت تقاضایی کو همشیه ربنا و بعث فیهم رسولا من انفسهم. ای خدا تو هرچی کو من کت تو با نمرود آسان دور کم من دار کت تو باید شکپت ما تو آغوش گرم و بین کم جلابت هم و حجرت کم و حجرت کو فلسطین تو آیاتو تو با فلسطین سرسبزی زمین سما و دی فرزند نوزاد اسماعیل علیه السلام وای مادر حاجر یا چسکن ببر کدایی ببرون فرمانی ببر حدا و جایی که من در نشان ببرون سواره کن شطر سرا بی بی حاجر یا طفل شیر خواب بی بی حاجر کتن تا دوادی غیر زیزر بیابان لمی از رای براهود بیاب و علی فرسی کناری کعبه مشرفه آثار که تو هیچ آثاری بی دستوری ابراهیم ما تو بچه های دایی رکم این امتحان ابراهیم علیه السلام این رشکا بعد ازشی شدیدترین امتحانی که خدای فرمانی امتحان بسیار بزرگیات دستوری ابراهیم همین فرزنده و تید محصولگین ببر سر ببر و ابراهیم کارد با این گوته این رکند خدا تعالی و تفرمانی که این هذا له البلاء المبین چه امتحان عظیمیه که من یوتیب ای بنده سر یارد این امتحان تو هم کامیاب بود بعد از امتحانات عرض که خدایا هر چی تو فرمایش کو تی بنده ای که وقت همه تن به تو تحمیل داده یا آیا اطاعت کو حالا اجازه فرمانه من نوت ده که من هم یک درخواستی بکنم ابراهیم درخواست کن عرض کن دست بلند بکن بعد از بنای کعبه حضرت اسماعیل آمین بشی ابراهیم علیه السلام دعای کن دعای متوایشیه ایمه الله و بعث فیهم رسولا ای وادی لم یزرعتها ای صحرای بیاب و گیاتا قومی آباد بکن مکه آباد بکن انسانان دارد ساکن کن و در میان یک قوم چشانی جندا یک نبی و رسول چشانی میتی هم زمان و هم قوم مبعوث بکن که اشانا چی بکن کتاب خدا درس بدن و حکمت و دانایی بند و اندرز تعلیم ها رو اشان بدن و اشان تزکیه و پاکسازی بکن و انسان های وارسته جور بکن تو دانای تو حکیم ابراهیم علیه السلام دعای که اسماعیل آمین بشی کنار کعبه مشرفه که بنا بود تازه دعای انبیا مستجاب بی پیغمبر علیه السلام فرمای انا دعوت ابی ابراهیم من و تی پدر ابراهیم علیه السلام هم دعای ثمره اون که شما من زندگی من همایو که ابراهیم بنا با تضرع خدا لوت تم یاتم برای شما و رویا امی و من و تی مادر و اون کو با دیستگا آمنا ای حملی که تیشی کم دعا سروری امتیم ازا ولدتیه فسمیه محمدا وقتی که تو به دنیا یادی فرزند نام محمد یر بگن یعنی انسان ستوده و تعریف شده در زمین تعریف کنه بوده در آسمان ای تعریف بلنده ملائکه ای تعریف کنه انسان تعریف کنه جن تعریف کنه بشری تعریف کنن مناره و گلدستان سرا روچی حد اقل پنج بار اشهد ان محمد رسول الله ندا تا قیام و قیامت هیر مسلمان یعنی ها بلند باید ببی خداوند ذو الجلال جل علا شان هو منا شما را چه مولود مسعود ربی و مولود وجود نازنین و آی تعلیمات مقدسه یا و آی اصوه حسنه یا پیروی کنه و تأثیر کنه یا توفیق عطا فرمانی و در تمام ابعاد زندگی ما را از آیه سنت سنیه و با ارزش اتباع پیروی کنه یا سعادت خداوند متعال مرحمت بفرمانید و ما را به زندگی تمام ابعادات در حضرت زندگی قالبا پیاده کنه و خلاصه کنه یا توفیقا عنایت بفرمانید بلغنا بكماله كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرق حاجت وی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آیه الله بخش آجات تقاضا کته که آیه زوجه همسری چند روز پیش چه دنیا رفته به نام لال بی بی افشون تقاضای دعای مغفرتی کته گی همی به ما آیه شهنوازی براوتی چند نفره زندانی یا تقاضای دعا کتا. امیدواری خداوند متعال این عزیزانا مشکلش آسان بکن تو تمام پریشان حال و زندانیانی پریشانیان خداوند متعال برطرف بفرمانی و از طرف آقای محمد حسین رئیسی هم در تماسی تلفنی یک حادثه بسیار اسفناکی که آقای چهار نفر از آقای خانواده پامیل مردمان در اثر تصادفی یا دو مردین و یک جنی آدمی یا اوتی جان از دست داده گو به درجه شهادت نائل بودتگن تقاضای دعای مغفرت کتا. لذا چه شما تقاضا کنون قبل از شیک ازان دیگ بیش یک مرتبه الحمد شریفه سیبر قلوه والله بنیت ای سال سواب ارواح ای پنج نفری که نام گرگ بودتن خانم افشون و چهار نفر از فامیل آقای محمد حسین رئیسی در نکشر به اراده یک فاتحه و سه سوره اخلاص قرات کنی. خداوند متعال ای امواتا و تمام اموات مسلمین مورد مغفرت قرار بده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمد لله الحمد لله العزيز الوهاب منزل الكتاب ومجري السحاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الفصل الخطاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجميع الأصحاب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى ملاك الحسنات كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مالك بر الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الإمام الأواب زينة المنبر وشهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى صاحب الحياء والعرفان